پرسوں کے اسلام اخبار میں وہ پہلی قسط آئی تھی, دوسری قسط جو ہے وہ کل والے میں ہے, تیسری کے سال بھر میں ہے. مضمون جو آیا ہے جو مسجد کے اماموں کی ایک کھیپ کوئی آدمی ہے شمس الدین یوسفی یوسفی کوئی پی ایچ ڈی ہے سعودی عرب سے اور دعوا اکیڈمی جو ہے یونیورسٹی ہے اور کیا نام ہے اس کا یونیورسٹی, وہ مسجد کے اماموں کے کھیپ کو لے کر گیا ہے ربوہ. پھر جب ختم نبوت والوں نے اس سے رابطہ کیا تو اس نے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں اس میں داخلہ کرنے کے لیے, تو سرکاری پروگرام ہے اسے ہم چلاتے رہیں گے. تو ایک قسط میں نے پہلی پڑھی تھی, دوسری تیسری نہیں پڑھی, وہ قسطیں پڑھی ہے پھر پانچویں قسط آج آئی ہے. آج پانچویں پانچوں کی پانچوں پڑھی ہیں, میں نے پانچوں کی پانچوں پڑھی. کچھ تبصرہ کر لیں اس پر. میں اس میں حضرت جب یہ پتہ چل گیا کچھ اماموں نے آ کے جب یہ بتا دیا کہ اس طرح یہ اماموں کا جو کورس ہوتا ہے اس میں ایک وزٹ وہ ربوہ کی رکھتے ہیں اور ربوہ میں سارے اماموں کو لے جاتے ہیں اس کے پاس, یہ قادیانیوں کے پاس جو ان کے جو معلمین ہیں پرنسپل ہیں وہ ان سے کچھ خطاب کرتے ہیں, وہاں سوال پوچھنے کی اجازت نہیں ہے, صرف لکھ کے سوال دے دیتے. یہ جو حاضرین ہوتے ہیں جو بیان ہوتا ہے وہ اپنے سوال لکھ کے یہ یوسفی صاحب کو دے دیتے ہیں, وہ سوال آگے پہنچا دیتا ہے. تو جس سوال کا وہ جواب دے دیں جس کا وہ جواب نہیں دیں اس میں کوئی وہ نہیں ہے. تو یہ جب پتہ چلا تو یہ تحریک ختم نبوت والے اسلام آباد کے دو تین حضرات نام قدرت مجھے اب یاد کرتے نہیں ہیں, انہوں نے پھر ایک وقت کی شکل میں اس کے پاس اس کے دم کر کے صلاح الدین یوسفی نام ہے مصباح الرحمان یوسفی, اس کا رہنے والا ہے پبی کا رہنے والا ہے اکانیہ کا فاضل ہے اور پھر پی ایچ ڈی سعودی عرب سے ہے. یہ مجھے نہیں پتا لیکن اسسٹنٹ پروفیسر جو ہوا تو پی ایچ ڈی ضرور ہے نا, پی ایچ ڈی سعودی عرب سے. ایسوسیٹ پروفیسر کے لیے پی ایچ ڈی شرط تھی لازمی, اسسٹنٹ کی شرط نہیں, اسسٹنٹ کے لیے وہ ایم فل کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اچھا بس یہ کچھ اس کا کوئی سعودی عرب سے ایم فل کیا ہے پی ایچ ڈی کیا ہوا اس نے. جی تو حضرت یہ پھر جب یہ پتہ چلا تو یہ ان کے پاس گئے وقت کی صورت میں پھر ان کو بتا دیا کہ اس طرح کی باتیں ہیں لوگ کہہ رہے ہیں یہ آپ نہ کریں. تو اس نے جواب میں کہا کہ یہ ہمارا کورس کا حصہ ہے اور ہم اس کو تبدیل نہیں کریں گے, یعنی بڑے اس کے ساتھ انہوں نے کوئی ان کی خاطر بھی نہیں کی, بالکل صاف ایسا جواب دے دیا. رعونیت کہتے کیا کہتے ایسے طریقے سے ان کو جواب دے دیا. پھر یہ بات جو ہے آگے چلی گئی, یہ جو امیر ہیں اس کے یہ اس کو جب پتہ چل گیا تو اس نے پھر اس کو خط لکھا, وہ ساری باتیں اس کو خط لکھا. یہ دعوی اکیڈمی کے جو وہ ہیں ڈائریکٹر اس کو خط لکھا اس کے بارے میں. تو اس کے بعد پھر باقی چیزیں اخبار میں آئیں, اس نے پھر خط جو لکھا تھا وہ خط ان کو بھی بھیجا تھا, مولانا فضل الرحمان کو بھیجا تھا اور دوسرے چار پانچ لوگوں کو بھیجا تھا. پھر اس نے خط کا جواب دیا, پھر یہ مسئلہ اس طرح حل نہیں ہوا تو یہ اخبار میں پانچویں قسط تک چل رہا ہے. اس میں اس کا خط بھی شائع ہوا پورا اس بندے کا, یہ مصباح الرحمان یوسفی کا. اور اس کے جواب میں جو مولانا اللہ وسیہ صاحب ہیں ختم نبوت کے جواب میں اس کا بھی خط کا جواب چل رہا ہے, میرے خیال میں ختم نہیں ہوا پورا. تو اس میں یہی باتیں بس چل رہی ہیں. اس کے درمیان نے ایک دو ایسی باتیں کی ہے کہ مجھے جب میں ادھر گیا تو اس جگہ کے پرنسپل نے مجھے کہا کہ آپ کو مبارک ہو قادیانیت یا احمدیت آپ کو مبارک ہو, کچھ ایسا اس کو کہا ہے اس بندے کو مصباح الرحمان یوسفی. اچھا یہ بھی اس کو کہا گیا ہے جب میں وہاں گیا تھا رب ہوا لوگوں سے ملنے تو اس کو مبارکباد بھی انہوں نے دی ہے کہ آپ کو قادیانیت قبول کرنا مبارک ہو, مبارک یہ اس کو کہا ہے, یہ انہوں نے اس وقت کو بتایا ہے. اچھا مجھے یہ بھی کہتے ہیں حالانکہ میں نے کچھ وہ نہیں کیا. پھر اس نے ان کی تعریفیں کی ہے, بڑے اچھے اخلاق کے ہیں لوگ, بڑے جو ہے پردہ کرتے ہیں, تو ایسے عورتیں کی پردہ کرتی ہیں. ہاں وہاں پہ پردہ ہو تو اگر کوئی نظر آ رہی ہو تو وہ مسلمان ہوگی, پردے والی کا جانی ہوگی. یہ وقت کو اس نے بتایا ہے اس پر, اس کی بنیاد پر پھر اس کو خط لکھا گیا ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ آپ بالکل غلط کر رہے ہیں اور یہ ناجائز ہے اور یہ آپ آئین کے خلاف جا رہی ہیں اور آپ آئینہ اور ایم اسلامیات والے سیدھے سادھے لوگوں کو ادھر لے جاتے ہیں. تو کبھی کبھی یہ ختم نبوت والوں کے پاس ہی لے جاتا ہے یہ آدمی, ان کے پاس بھی لے جاتا ہے, یہ گروپ میں ان کے پاس بھی لے جاتا ہے. یہ قاسمی صاحب نے ایک دفعہ خطاب بھی کیا ہے ان سے, لیکن یہ ہے کہ وہ بہت مختصر ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو تقابل ادیان کے ضمن میں یہ ان لوگوں کو وہاں ادھر ادھر لے جاتا ہے ہر جگہ. میں ایک دفعہ جمعے کی تقریر کر رہا تھا تو اس میں ایک مضمون فوراً اسی وقت ذہن میں آ کے اس کو میں بیان کرتا رہا. اتنا میں نے دیکھا کہ میرا ایک میرے ذریعے سے اس کا کوئی چلہ بھی لگا تھا اور میرے ذریعے سے اللہ کے فضل سے حضرت مولانا صاحب سے بیعت ہوا تھا. تو وہ آدمی آ کر بس تقریر کے آخر میں پہنچا, جمعے کی نماز میں شامل ہوا مسجد اللہ. نماز کے بعد اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں تو وہاں کباب کی دکان پر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہا تھا, آپ تقریر کر رہے تھے, آپ نے ساری تقریر میرے خلاف کی ہے. میں نے کہا مجھے کیا پتا ہے کہ آپ یہاں پر آئے ہوئے ہیں یا کیا ہے, میں نے کیا آپ کے خلاف تقریر کی ہے. خیر اس نے جو باتیں مجھ سے سوالات کیے تو صحیح اندازہ ہوا کہ اس آدمی کا عقیدہ متزلزل ہو چکا ہے. انہوں نے کہا عقیدہ اس کا متزلزل ہو چکا ہے. تو عقیدہ متزلزل ہونے کی وجوہات ہوتی ہیں, جیسے کہ آدمی کا قلب جو ہے وہ قلب پر اندھیرا آتا ہے اور عقیدہ گڑبڑ ہوتا ہے. اس میں نے کہا کتنا عرصہ آپ کہاں رہے؟ اس نے کہا کہ میں فلاں کا قادیانی کے ساتھ رہا. تو میں نے کہا آپ نے ان کے گھر پر کھانا بھی کھایا ہے؟ اس نے کہا کھانا کھایا ہے. میں نے کہا ذبیحہ بھی کھایا ہے؟ اس نے کہا مرغی ذبح کی بھی کھائی ہے. میں نے کہا ایک تو آپ کو قادیانی کی صحبت نصیب ہوئی, یہ کہ آپ نے حرام کھانا کھا لیا. تو آدمی کے بیٹھنا اٹھنا غلط, آدمی کے ساتھ اس کا قلب سیاہ ہو اور کھانا آرام کھا لے تو اس آدمی کا حال قلب کا بدلنے کا خطرہ ہوتا ہے. مجھے شیخ رسول صاحب نے خود یہ بات سنائی, ہمارے مولانا صاحب کے خلیفہ ہیں, 5 سال امریکہ میں پی ایچ ڈی وہاں سے کی ہے, پھر 1 سال فل برائٹ اسکالرشپ پر کے ہیں وہ انہوں نے کیا, 6 سال جو ان کے امریکہ میں لگے ہیں. تو یہ انہوں نے کہا میں ایک دفعہ میں وہاں پر رہ رہا تھا, حضرت مولانا صاحب کے بزرگ خلیفہ تھے اور بڑے ذاکر شاغر آدمی, کہتے بڑی پرسکون زندگی تھی. ایک دفعہ ایک ساتھی نے میری دعوت کی, اس کے ہاں جب میں نے جا کر کھانا کھایا تو کھانے کے بعد اتنے سخت جو ہے شاہوانی جذبات تاری ہو گئے کہ بس دیوار کے ساتھ چمٹنے کو اور دیوار سوراخ کرنے کو دل ہو رہا ہے. یا اللہ یہ کیا بات ہو گئی کہ تھوڑی دیر ہے میرا حال بدل گیا. خیر مجھے اندازہ ہو گیا کہ جو ذبیحہ اس نے کھلایا ہے شاید وہ حرام تھا, پیٹ میں چلا گیا, اب کیا کریں. اور بدلہ صاحب کدھر گیا؟ آیا جلدی آئے, جس کو ساتھ لے کے آئے ہیں بچے کو. اس کے سامنے میں مسئلہ بولوں نا تاکہ پھر اس کو. کہ آپ کسی کافر کے گھر پر جائیں, آپ کسی کافر کے گھر پر جائیں, خواہ وہ ہندی ہو سکھ ہو عیسائی ہو یا کسی زندیق کے گھر پر جائیں, زندیق کفر سے بڑے وہ درجہ جیسے قادیانی ہو یعنی, یا ایسا شیعہ ہو جیسے عقائد کفریہ ہوں, ان کے گھر پر آپ گئے مہمان ہوئے آپ, اس نے کھانا نکالا اور وہ ذبیحہ تھا, تو آپ نے کھا لیا تو گویا آپ نے خنزیر کا گوشت کھا لیا. ہاں کافر کیسا مسلمان باورچی ہو جس نے وہ یہ کہے کہ گوشت خریدا میں نے ہے, پکایا میں نے ہے, اور پلیٹ میں آپ کے سامنے رکھنے تک سارے پوری جو زنجیر ہے, پوری یہ لنک ہے, یہ میرے ہاتھ سے گزری ہوئی ہے, اس میں کوئی دوسرا آدمی نہیں آیا, یہ حلال ہے, یہ کھانا حلال ہے. ورنہ اگر اس نے حلال گوشت خرید کر پکایا ہے, اس کے گھر سے نکلا ہے, تو مسئلے میں حرام ہے. اور آپ کسی مسلمان کے گھر پر گئے, اس نے گدھے کا گوشت پکا کر آپ کے آگے رکھا ہے اور آپ نے کھایا, تو آپ اگرچہ وہ حرام تھا لیکن آپ حرام کھانے کے گناہ کے مرتکب نہیں ہوئے, کیونکہ مسلمان کے گھر سے پکا ہوا نکلے وہ کھانا تھا. یہ شرعی مسئلہ ہے, ایسے مولوی صاحب کے نہیں ہے نا جی, ایسے ہی ہے نا. سچ بات ہے, اس مسئلے میں خاص طور سے جتنے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے نا جی, اس سے پہلے آپ کے اس مسئلے کا پتہ تھا جی؟ نہیں پتہ تھا جی. آپ کو پتہ تھا جی؟ نہیں پتہ تھا. آپ کو پتہ تھا مسئلے؟ نہیں پتہ تھا. آپ جب مودی صاحب سے پوچھنا شروع کریں جی. ہاں جی, آپ نے فرمایا کہ جو آدمی ہے یہ جامعہ تانیہ سے, اس کا میں آپ کو ہمارے ایک رشتے دار جامعہ تانیہ سے فارغ ہوا, اور اچھا وہاں پہ مطلب قابل تھا, قابل طالب علم, اس کے بعد وہ ایم فل کے لیے چلا گیا انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی, یہ کسی بین الاقوامی یونیورسٹی, وہ آدمی جا کر غیر مقلد ہو گیا, اور اس حد تک کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں اس نے گستاخی کی, اس حد تک غیر مقلد. امام حنیفہ کے شاگرد جو ہیں؟ جی ہاں. اچھا, جو اس کے الفاظ نہیں کہ یہ اس نے کہا کہ یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ فقیہوں کے جو امام ہیں نا, فقہ کے امام ہیں, اور قذاب کے حدیث, قذاب کے حدیث, یہ الفاظ حدیث میں جھوٹے ہیں, قذاب جھوٹا ہو گیا تھا. یہ کس حد تک ہو گیا سر؟ پھر ہم سارا مولانا سر رحمان صاحب کے ساتھ اس کی پھر کوئی لڑائی ہوئی سر نا, مولانا سر رحمان صاحب کے ساتھ اس نے بحث کی سر, اپنے اپنے والد صاحب کے ساتھ. جی جی. اچھا, تو پھر اس طرح ہوا سر, یہ سارا خاندان اس کے خلاف ہو گیا, یہ پھر بظاہر ٹھیک ہو گیا, پھر میں اسے ایک دفعہ ملا تو اس نے حیرت انگیز طور پر یہ احمد رضا خان صاحب ان کی تعریف کی میرے سامنے, مطلب میں آپ کو صرف یہ تجربہ بتا رہا ہوں کہ اتنا مطلب وہ یعنی غیر متزلزل ہو حیرت انگیز. مدارس میں تو میرا بھائی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے, اب آگے مختصر میں اسے کیا شخصیت بننی ہے یہ تو جدا بات ہے. کشمیر میں جو ہمارے پیر بھائی نے تصوف کے اپنے سلسلے کا تھانوی سلسلے کا اجتماع کرنا چاہا, تو اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ وہاں کے مدارس کے مہتمم اور اساتذہ بنے ہیں. پروفیسر احمد صاحب بہت زوردار آدمی, اب تو بیمار ہو گئے, معذور ہو گئے, اس نے ڈرنے کے زور سے اجتماع کرایا ہے وہاں, اور ان سب کی مخالفت کے باوجود, ان سب مدارس کی مخالفت کے باوجود اتنا مجمع جمع ہوا ہے کہ پھر ان کی آنکھیں کھلی ہیں کہ اگر ان کے ساتھ ہم نہیں دیں گے تو ہمارے چندوں پر اثر پڑ جائے گا, تو پھر خاموشی اختیار کی انہوں نے. تو یہ جو ایم آئی مساجد گئے ہیں بیچارے, ان کو اتنا مسئلے کا معلومات نہیں تھی کہ ربوا میں جا کر ہم خنزیر کا گوشت کھا رہے ہیں, جو لوگوں کی معلومات ہی نہیں تھی. ڈورل ڈیولپمنٹ اکیڈمی ایک ایم آئی مساجد کا اور ان کا پروگرام کراتی ہے, ان کو پھر اندازہ ہوا کہ یہ پروگرام جو کراتے ہیں اس میں کوئی یہاں کا ایسا آدمی جس کے آنے پر علماء کی طرف سے ہمارا رد نہ ہو, اور اس کے بغیر نہیں ہو سکا تھا. مجھے لے کر گئے تھے, مجھے لے کر گئے تو انہوں نے جدید عورتیں جو کوئی ایم اے ایم فل پی ایچ ڈی وغیرہ کی ہوئی مختلف ملازمتوں والی ان کو بلایا ہوا تھا, اور ساتھ آگے جو ہے بالکل دیہاتی مولویوں کو بٹھایا ہوا تھا. اور وہ جو سوالات کرتی تھیں وہ اتنے مشکل میں پھنساتی تھی ان کو کہ, اور مجھے تو بمرے مجبوری لے گئے تھے کیونکہ انہوں نے کہا کہ اس آدمی کی تسلی نہ ہوئی تھی, پتہ سارا کام خراب ہوتا ہے. تو آخر میں جو جھگڑا بنتا, جھگڑے کا کم از کم میں فیصلہ کرتا تھا تو کچھ رخ کی بات پر لے آتا تھا. اس دفعہ جو انہوں نے پروگرام کیا تو اسے مجھے نہیں لے گئے, کسی یونیورسٹی کے اسلامیات کے پی ایچ ڈی پروفیسر کو لے کر آئے. تو جو علم غلم باتیں کہنا چاہتے تھے اسے سب کی تائید کر کے ان کے لیے ایک کتابچہ لکھ کر دے دیا ان کو. پھر ان کا آپس میں مشورہ ہوا, میرے بارے میں کہ اگر یہ اس پر تائیدی صفحہ نہیں لکھے گا تو پھر ہمارے لیے مصیبت بن سکتی ہے. اس کتابچے کو لے کر میرے پاس آئے پھر, اور حیرت کی انتہا میں رہی کہ حدیث وغیرہ کے حوالے اور تاریخی حوالے آپ کے پی ایچ ڈی پروفیسر صاحب کے درست نہیں تھے, ریفرنسز ور ناٹ کریکٹ ان دی ریسرچ آرٹیکل وچ ہی واز پریزنٹنگ ان فرنٹ آف سچ اے لرنڈ فورم آفٹر گیٹنگ 1000 rupees آف ایمولمنٹ. جی, ہزاروں روپے کا معاوضہ لینے کے بعد جو اس نے تحقیقی مقالہ لکھا تھا اس کے حوالے ٹھیک نہیں تھے. اور میں نے اپنے مولوی صاحبان کو ساتھ لگا کر حوالے ٹھیک کیے. حوالے ٹھیک کرنے کے بعد پھر جو ہے تو جہاں جہاں اس نے غیر اسلامی باتوں کی تائید میں پیراگراف لکھے ہوئے تھے اس پر میں نے تنقیدی تبصرہ کیا. پھر آخر میں ایسا تھا کہ اس پر میں نہیں لکھ سکتا کہ سارا مقالے کے اکثر ایسے مفید ہیں, گویا عدالتی بیان کے لیے میں نے اپنے لیے پوری گنجائش چھوڑ دی کہ میں نے سب کے ساتھ اتفاق نہیں کیا. اگر میں سب پر تنقید کرتا ان کا پھر پروگرام میں ہزاروں روپے کا لاکھوں روپے کا گڑبڑ ہو رہا تھا. اس طریقے سے آپ کے ملک میں بے دین طبقہ کام کر رہا ہے. اسی مضمون میں لکھا تو پہلی قسط میں لکھا ہوا تھا کہ رغبہ کا ناظم الامور جو ہے وہ خیر المدارس کا فارغ و تحصیل عالم ہے, یہ لکھا تھا. ایک دفعہ ایک گدی نشین پیر صاحب نے ہماری دعوت کی, وہ امر مجبوری جانا پڑا. میں حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے, اور اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اباؤ اجداد نیک لے گزرے ہیں, اگر یہ ہمارے سلسلے میں آ جائے تربیت لے لے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو فائدہ ہو جائے. اس وجہ سے گئے تھے. وہاں جب ہم پہنچے تو جمعہ کا دن تھا, سردیاں تھیں. 2:30 بجے تو انہوں نے ہمیں کھانا کھلایا, اور 3:30 بجے مسٹر ثانی ہو رہا تھا, یور کی نماز کا وقت ختم ہو رہا تھا, اور 3 بجے انہوں نے نماز پڑھی. جب تک پیر صاحب نہیں کہ ساری دنیا بیٹھی کوئی نماز ہی نہیں پڑھ سکتا. جب پیر صاحب گئے تو ماشاءاللہ مقطر داڑھی اور سر پر پگڑی باندھے ہوئے اور جبا بڑا پہنے ہوئے, تو ایک نومبر آدمی کھڑا ہوا, اس نے غوث زمانی, شہباز اللہ مکانی اور غوث سمدانی, ہاں جی, آنی و جانی, ہاں جی, پانی اور یوں, ہاں, اسے اس کو لمبے کافیوں کی اس نے فہرست پڑی. گا کہ پیر صاحب جو ہے وہ تشریف لا رہے ہیں. تو خیر پیر صاحب بیچارے ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آگے کیا بولتے. انہوں نے کہا دن زمون مشرور حضرت مولانا اشرف صاحب راغل دے آگا اور بیان کی, یعنی اس علاقے کے تبلیغی بھی آئے ہوئے تھے, امیر صاحبان بھی آئے ہوئے تھے. اب اٹھو لو خدا شکر تھا جنہوں نے پندما دے تو وہ جب ہمارے تبلیغ میں واپس ہوتے ہیں, وہ دیکھو منگڑ صاحب تنگڑ بھی دیتی درد رہا اس سے وہ چاہے مکھ ڈیٹا اپنا شو کو لے دوں. خیر جی وہ اس طرح ہوا کہ اچھا ہم نے پوچھا کہ یہ جو کافیہ اور ردیف کے ساتھ پیر صاحب قیامت کا اعلان کر رہا تھا یہ کون تھا؟ انہوں نے کہا یہ فلانا اکانیہ کا فارغ و تحصیل مولوی صاحب ہے. تو میں نے کہا اتنے کافیہ اس نے کیوں پڑھے؟ تو اس زمانے میں فارغ مرغے نہیں ہوتے تھے, تو مرغے دعوت میں مرغے پکنا خاص ہزار ہوتا تھا. تو وہ آدمی نے کہا, اس نے کہا سیدھا خبر ہے کہ امداد چڑھ گیا بسی کا خری جی سیدھا خبر ادھر گئی دا چرگان پسی کو ابوالفضل اور فیضی اس پائے کے عالم ہیں دونوں. انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہوئی ہے ساطع الالہام, جس میں کوئی لفظ قرآن پاک کی تفسیر ہے جس میں کوئی لفظ ایسا استعمال نہیں کیا جس پر نقطہ ہو. ساتھ الالہام علی صاحب کبھی دیکھی ہے آپ نے تفسیر؟ نام سنا ہے جی. آپ نے کبھی دیکھی ہے؟ اور کوئی ہو جی؟ اول کتاب ہے جو اس طرح دیکھی ہے جی, بغیر مکتوب والے. ماشاء اللہ جی. ساتھ الالہام دیکھی پشاور یونیورسٹی کے لائبریری میں ہے جی, ساتھ الالہام ہے کہ نہیں ہے؟ پشاور یونیورسٹی میں نہیں ہے, کل معلومات کر لیا جی. پشاور یونیورسٹی میں آپ کے نہیں ہے, اور جو ہے تو دار المکانیہ کے کتب خانے میں نہیں ہوگی. میں نے اس کا ایک نسخہ سہارنپور کے مدرسہ مظاہر العلوم میں دیکھا ہے. اتنے بڑے علماء ہیں جی, اور اکبر کا دین الہی جو ہے وہ ان کا ڈیزائن کیا ہوا ہے. جس کے خلاف حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مجد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کو کتنا عرصہ جیل کاٹنی پڑی ہے اور کتنا عرصہ پورے ہندوستان میں کام کیا ہاں جی, اور اتنا کام کیا ہوا تھا کہ اس کے مغلوں کے بڑے بڑے جرنیل اور صوبے دار, گورنر کو صوبے دار کہتے تھے اس زمانے میں, ان کے بڑے بڑے صوبے دار یہ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے. اور محبت خان جو کہ موجودہ پنجاب, موجودہ صوبہ سرحدر, موجودہ کشمیر اور آگے جو ہے کابل, سارے علاقے کا گورنر صاحب صوبے دار تھا سر. اس نے جہانگیر کے دور میں جب شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ گوالیار کے جیل میں تھے, ان سے کہا حضرت کشمیر کا گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے جہانگیر جا رہا ہے, اگر آپ کو حکم ہو تو لاہور سے گزرتے ہوئے میں اس کو گرفتار کر لوں گا, اس کے بعد جو آپ کا ارشاد ہوگا. تو آج کی سیاسی پارٹی ہوتی فوراً کہتے فوراً ایک ہزار مل رہا تھا تو فوراً لینا چاہیے. تو حضرت نے محبت خان سے کہا, یہ مسجد محبت خان جیسے بنائی ہوئی, محبت خان سے کہا کہ اس کو آرام سے کشمیر جانے دو اور کوئی مداخلت نہ کرو. تو یہ کشمیر گیا ہے, پھر جب ہاں اس کو یا اس کی کسی بیٹی کو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے, ہاں جی دے پیشے ہو جی, اس کو زیارت ہوئی ہے کہ تم نے گوالیار کے جیل میں جس شخصیت کو ڈالا ہوا ہے تو میرے خاص آدمی ہیں, واپس آیا ہے, ان کو جیل سے نکالا ہے, بیعت ہوا ہے, اور مغلیہ حکومت کو مغلیہ نظام کو ایک آدمی کی عمری ٹوٹے بغیر شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے پورے حکومت کا کو پلٹا دے کر چھوڑا ہے. پرامن انقلابات جو دنیا اسلام کے 1400 سالہ تاریخ میں آئے ہوئے ہیں نا, اس میں ایک شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا انقلاب ہے. چل اس دکڑے تو اس میں حضرت مولانا شفیع تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب لاہور آیا ہوں اور مختلف لوگوں کی قبروں پر میں نے مراقبہ کیا ہے تو جہانگیر کی قبر پر بھی شیخ احمد سرنگی رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کی وجہ سے انوارات کا نزول ہو رہا تھا. میرا تنگیز بات ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ اب جتنے آدمی میرے سامنے بیٹھے ہوئے سلسلے کے لوگ ہو, بیدار لوگ مشہور ہو لوگوں میں, اس دن کا کام کر رہے ہو میرے ساتھ مل کر, اور آپ اپنی دینی سطح کا اندازہ لگائیں کہ یہ باتیں آپ کی معلومات تک میں نہیں, جبکہ ملک کی نا ہم جگہوں پر بیٹھے ہوئے لوگ آپ کے اس ملک کو جو ہے تو سیکولرزم کی طرف اور ایسی قادیانیت کی طرف دھکیل رہے ہیں. اور کیوں کہ ان کو پیسوں کا پیسے مل رہے ہیں, اس کو معاوضہ مل رہا ہے ان پر, اور خاص طور سے پچھلے دو تین سالوں میں بائیکاٹ کا مسئلہ جو ہے یہ بہت بیان ہوا ہے. زندیق مولوی صاحب, زندیق کسے کہتے ہیں؟ مسلمان سمجھے اور مسلمان کو کافر سمجھے. اب دوسرا مولوی صاحب بولے جی, ایسا کافر جو ضروریات دین کی ایسی تشریح مانتا ہو جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرام تابعین اور تبع تابعین شر و فجور سے ثابت نہ ہو. کیا اپنے آپ کو تو مسلمان کہتا ہو لیکن اسلام کی تشریح اس کی اپنی ہو, اور مسلمان کو کافر کہتا ہو یہ ضروری نہیں ہے اس میں. ہاں جی, ایسا کافر جو اپنے آپ کو تو مسلمان کہتا ہے, کلمہ بھی پڑھتا ہے, قرآن مجید بھی پڑھتا ہے, حج کے لیے بھی جاتا ہے, عمرہ بھی کرتا ہے, ہاں جی گاڑی اس کی ناف تک لگ رہی ہے, ہاں جی ساری رات مسجد پڑھتا ہے, سحری کے بعد روتا ہے اللہ کے حضور, آنسو اس کے اتنے بیٹھ دیں گے کپڑے اس کے بھیگ جاتے ہیں, ہاں جی, اور صبح جب اٹھتا ہے تو 100 آدمیوں کو کھانا کھلاتا ہے اس کے دسترخوان پر, ہاں جی, لیکن دین کی تشریح ایسی کر رہا ہے کہ جو جو تشریح جو ہے علماء صاحب اکرام کی طرف سے نہیں ہوئی ہے, جو مستند تشریح وہ نہیں ہے, یہ زندیق ہے. پھر زندیق کے بارے میں کیا مسئلہ ہے جی؟ اصل مسئلہ تو پوری قتل کا ہے جی, پوری قتل کا اس کا ہے, بس چلتا ہو یا قتل ہوگا یا ادھر سے بدل ہوگا یا بھاگ جائے گا. جس طرح بغت سید رضی اللہ عنہ نے ایک فیصلہ کیا ہے, خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا لشکر جو ہے وہ مسلمہ قذاب کے خلاف بھیجا ہے, اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسود انسی کے قتل کے لیے 3 صحابہ کرام کو بھیجا ہے. ہاں جی, مسئلہ اتنا سخت ہے. اور زندیق اگر سڑک کے کنارے گرا ہوا ہو, ٹانگ اس کی ٹوٹی ہوئی ہو, آپ اس کو اسپتال نہیں لے جا سکتے, اور اس کے گھر پر فاقہ ہو, بھوک سے وہ مر رہا ہو, آپ اس کو کھانا نہیں پہنچا سکتے. یہ دو مسئلے کبھی سنے ہیں زندگی میں آپ نے؟ یہ دو مسئلے جو میں نے ابھی بیان کیا سنے ہیں آپ نے زندگی میں؟ سنے ہیں تو شکر ہے کہ تاجک والوں کے پاس بیٹھتے رہے ہو تو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا ہے. انہوں نے کسی دوسرے مولوی صاحب سے سنو, سنو مفتی صاحب سے پوچھو, میرے علاوہ آپ نے اور کسی جگہ سنے ہیں یہ مسئلے تو کہ مفتی, ہاں جی ہمارے وہ تفصیل ہونے کے بعد مفتی کا کورس بھی کیا ہوا ہے, لیکن ہماری بجٹ میں آنے سے پہلے اس نے یہ دو مسئلے نہیں سنے تھے. باقی آپ لوگوں سے کیا گلا کرنا جی؟ ہاں, ذرا مسئلہ ورد لے کتنا نہ ہو. جب اس حد تک بائیکاٹ ہوگا تو تب ان کی عقل ٹھکانے لگے گی. تو یہ گزشتہ 3-4 سالوں میں بائیکاٹ کا مسئلے کو بیان کیا گیا ہے, قادیانیوں کو اپنے کاروبار میں بہت نقصان ہو رہا ہے, یہاں تک کہ جو اولیو کنیولا ہے قادیانیوں کا جو ہے, اولیو کنیولا کا صوبہ سرحد کے لیے جو ہے تو اسے کیا کہتے ہیں جو ڈیلر صوبہ سرحد کے لیے ڈیلر جو ہے وہ خود تاکال کا میاں خان ہے, جس کا بیٹا فارغ التحصیل عالم تھا, اور کشتہ کال کے وہ سنڈا کے ملا صاحب کا جو بنایا ہوا مدرسہ تھا اس کا محتمل تھا. مولوی صاحب جو ہے یہ لوگ اس کے ایجنٹ تھے. پھر جو شبان ختم نبوت والوں نے جو ہے تو اس کی ان کو میں نے کہا تمہارے ویڈیو کے میں حق میں نہیں ہوں, لیکن انہوں نے مجھے دکھائی باقاعدہ ان کی دکان میں آنا, ان کا دینی کا پروڈکٹ آنا, پھر اس مولوی صاحب کا اٹھانا, پھر لفافے میں ڈال کر دینا, آگے گاہک کو گاہک سے پیسے لینا, سارا انہوں نے ویڈیو بنا کر رکھی ہوئی تھی شبان ختم نبوت والوں نے. ان کے ساتھ جی بات ہوئی ہے بار بار ہمارے پستاکال میں ہم رہتے ہیں تو مجلس والے جو تھے اس کا نبوت ان کی طرف سے مرکز سے مبلغ بھی آیا تھا, ان سے ملاقات کر کے ان لوگوں نے کہا کہ یہ قادیانی کا نہیں ہے. انہوں نے پورے جو ہے وہ فائل وغیرہ دکھائے کہ یہ جو ان کے فون نمبر ہے یہ قادیانی ہے, لیکن نہیں مان رہے تھے. ابھی پتہ نہیں اس کے بعد کہا ہے کہ ابھی ختم کر رہے ہیں یا پتہ نہیں کچھ کر رہے ہیں. والا ماخر ہے, پھر انہوں نے یہ بہانہ پکڑا کہ ہمارے اتنے لاکھ روپے ان کے پاس بند ہیں, اس وجہ سے جو ہے تو ہمیں اب مشکل پیش آ رہی ہے. اور وہ آخر نے کیا, اب ہم نے اسے کہا کہ میں نے کہا ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں, ہمارے پاس کیا ہے. تو اس پر ہم نے اس پر ساتھیوں سے دعا کروائی, ساتھیوں سے دعا کروائی, اللہ تعالیٰ نے مدرسے سے محروم کر دیا. ہاں جی دماغ چلا گیا, مدرسے سے اللہ نے محروم کر دیا. کام بھی یہ تو کر سکتے ہیں کم از کم ایک ذمہ دار جگہ پر ایسے آدمی کو نہ بٹھایا جائے جو کہ زندیقوں کا ساتھی ہو, اور زندیقوں کا ساتھی بیسا ہو کہ ان کو معاشی فائدہ دے رہا ہو, جس پیسے سے پھر یہ جو ہے تو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے کارنامے کرتے ہیں. ہاں جی تو لہذا اب یہ جو چیز ہے کہ ان کو معاشی فائدہ دے رہا ہو, ہاں جی قادیانیوں کو معاشی فائدہ دے رہا ہو, یہودیوں کو دے رہا ہو ان کے پروڈکٹ استعمال کرتے ہوئے, تو یہ تو وہ ظالم ہے جو کہ بمباری کے لیے افغانستان پر, فلسطین پر, شام پر, جگہ پر بمباری کا تو چندہ دے رہا ہے میرے بھائی, تب پیپسی نس کے لے گئے تو چندہ اور کے لے گئے بمبارے پر پہنچنے پر برفدار. ہاں جی آؤ تو مسلمان مسلمان بھی نہ اسکولوں والا کسانوں کے شامل ہے, عام سڑے تو نہیں جی عام کس تو نہیں, تو مسلمان بھی نہ اسکولوں والا کسانوں کے شامل ہے. ہاں جی پوئے کہ نہ پوئے کہ جان لگا خبر آ جاتا جی. تو جب قوموں کا یہ شعور نہیں ہوتا ہے, یہ قومیں مٹ جایا کرتی ہیں, کیا تجھے اس بات کا پتہ ہے کہ ٹیپو سلطان کے خلاف جو انگریزوں کا لشکر لڑ رہا تھا تو اس میں نظام حیدرآباد دکن کے اسلامی ریاست کی پوری فوج شامل تھی جو کہ لڑ رہے تھے. نظام حیدرآباد جو مسلمانوں کی ریاست تھی اس کی فوج انگریزوں کے ساتھ مل کر ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف لڑ رہی تھی کہ میرے مقابلے کی ریاست ہے, یہ ختم ہو جائے گی تو پھر میرا دبدبہ قائم ہو جائے گا. تو اس کے جرنیلوں میں بھی افغانی تھے, نظام حیدرآباد کے اور ٹیپو سلطان کے جرنیلوں میں بھی نا افغانی تھے. افغانی جرنیل کچھ نظام حیدرآباد کی فوج میں بھی تھے اور ٹیپو سلطان کی فوج میں بھی تھے. تو نظام حیدرآباد والے جرنیلوں نے کہا کہ ہم نے یہ نیت کی کہ ہم بھی شامل ہوتے ہیں جنگ میں, اور وہاں جب مشکل سے مشکل حالات آ گئے تو کم از کم ہماری برادری کے جرنیل ہیں وہاں پر بھی افسر ہیں, تو ان کی عورتوں کو عزت حیا بچا کر ہم ان کے نکالنے کے حالات کر لیں گے. کہتے یہ نیت کر کے ہم اس جنگ میں گئے ہیں. کہتے وہاں پہنچنے کے بعد پھر ہم نے جو ہے تو اپنے برادری کے افسروں کو پیغام بھیجا کہ ہم اب حملہ کرنے والے ہیں, تو آپ کے بارے میں ہم نے لارڈ ڈلہوزی سے بات کر لی ہے اس وقت جو وائسرائے تھا, کہ ہم آپ کو جو ہے تو با حفاظت نکال کر لے جائیں گے, لہذا آپ جنگ کو چھوڑ کر اپنے آپ کو ہمارے حوالے کریں اور ہم آپ کو, آپ کی عورتوں کو, آپ کے مال و دولت کو بحفاظت نکال کر لے جائیں گے. تو انہوں نے, ان افسروں نے نہیں مانا اس بات کو. پھر عورتوں کا نکالنے کا مان لیا کہ عورتیں نکالی جائیں گی, ان کی عزت ہے یا پھر خطرے میں ہوگی. پھر انہوں نے کہا کہ مال و دولت بھی ہم آپ کو دے دیتے ہیں, کیونکہ یہ پھر جو ہے تو انگریزوں کے ہاتھ چڑھ جائے گا, اسلام کا مال ان کے ہاتھ نہیں چلنا چاہیے, یہ آپ لے لیں. اور وہ کہا کہ پھر یہ ان کے ہاتھ نہ چڑھے. اس میں معظم علی ایک جرنیل ہے ٹیپو سلطان کا, معظم علی ٹیپو سلطان کے تعلقات فرانس کے ساتھ تھے, اور فرانس کے آمد و رفت کے لوگوں کی تھی. معظم علی نے فرانسیسی ایک لڑکی کو مسلمان کر کے اس کے ساتھ شادی کی تھی. تو اس میں اس طرح ہوا, کسی وقت ٹیشو پیپر ہے نا جی, ہماری اب گارنٹی ختم ہونے والی ہے جی, بس شکر اللہ کا چھٹی ہو جائے گی جان. کیا بات کر رہا تھا جی؟ معظم علی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو چلی جا, اور اس نے کہا کہ میں زندہ بھی تیرے ساتھ ہوں گی, مروں گی بھی تیرے ساتھ, میں نہیں جاتی. یہ نہیں گئی ہے. معظم علی کہتا ہے کہ آخر میں جب ان کی فوج داخل ہو گئی تو گلی کوچے میں اب دس برس لڑائی شروع ہو گئی. نہیں تو میں اب نیچے لڑ دیں گے اترنے والا تھا کہ لڑوں گا, اور کم شہادت سے ہم کنار ہو کر عزت کا مقام تو حاصل کر لوں, بجائے اس کے کہ میں غلام بن کر ان کے آگے جھکوں. لیکن میں کیا کروں, میرے بیوی کا کیا ہوگا؟ تو کہتے اتنے میں سنسناتی بھی ایک گولی آئی اور میری بیوی کو لگی, اس کو شہادت نصیب ہوئی. میں نے اس کو لٹا کر کپڑا اس کے اوپر ڈالا, اور بس پھر میں نیچے جائے تو اترا. اس کا آخری بیان ہے. چلے ایک بار لڑ سے تب پہلے سے بےچارا بیمار, اگلی بات میں کروں گا برداشت نہیں کر سکے گا. دیکھ فیوز منگوا تھا ٹکٹ دے دیا تو فیوز کیا. اس کے بعد میں پھر نیچے اترا جی, اور دس بدس جنگ کا لطف اٹھایا جی, اور آخر جو ہے ذات زلجلال کے لیے, اسلامی ریاست کی حفاظت کے لیے جان دی اور شہادت سے ہم کنار ہوں. سبحان اللہ جی, سبحان اللہ. نماز نو ہے, پونے نو ہے, نو بجے جی. جس وقت آخری ملاقات, آخری شورا, آخری مجلس ہوئی ہے نا مشاورت ٹیبو سلطان کی, تو اس میں اس کے وزیر و جرنیلوں نے کہا کہ آپ کے عملے کے سارے لوگ انگریزوں کے ساتھ مل گئے ہیں, اور بس اب صرف ان کی فوج کے داخلے کا ایک بات رہ گئی ہے, باقی کچھ بھی نہیں رہا. تو اس بار ٹیبو سلطان کہتے اندر گیا اور میدان جنگ کا لباس پہن کر نکلا, اور نکلنے کے بعد اس نے کہا کہ شہر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی ہزار سالہ زندگی سے بہتر ہے, سو سالہ زندگی سے بہتر ہے جی. اور بس اس کے بعد کھانا پینا سونا کپڑے پہنا نہانا دھونا سب باتوں کا رضا ترک کر کے پھر حاجی, جس ڈب سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان برابر رہتی ہے. جس چال سے چلتا ہوا آدمی قتل ہونے کی جگہ پر گیا وہ شان برابر رہتی ہے. ہاں جی, جس ڈب سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان برابر رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی پھر آگے پھول کے شعر سے یہ جان تو جانی آنی ہے اس جان کا ہاں جی کس کو یاد ہے اس جان کی تو کچھ اس جان کی تو ہاں یہ جان تو جانی آنی ہے اس جان کی تو کوئی بات نہیں فیوز ٹکڑ اور نارے اگر ہوتے بس فیوز بیا اور اتلو آج سبحان اللہ کیسر صاحب ہوتے کہ راضی نا چیفی آگا دے فیض ہوتے فیوز کی بیا بس کو فیض دار لگ پاتے اس لیے فیوز کی ہوا بیا بس کو آج سبحان اللہ جی ہاں جس وقت کے شہید ہو کر گرا ہے تو ڈھونڈنے کے لیے آئے کہ کہاں ہے کہاں ہے تو اس کے اوپر سے جو لاش ہٹائی نیچے سے اس کی مونچھیں دبی ہوئی تھی ویسے اٹھ گئی تو آدھی پیچھے بھاگا کہ زندہ ہے پھر جب اندازہ ہوا کہ زندہ نہیں ہے شہید ہو چکا ہے تو اگلا آدمی جب آیا تو اس کے ہاتھ سے تلوار دینا چاہتا تھا تو اس کا ہاتھ کھول کر تلوار نہیں لے سکتا سبحان اللہ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله